Wchodzimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Płoną łąki w Biebrzańskim Parku Narodowym, trwa akcja strażaków. Na 9 maja Komisja Śledcza ponownie wzywa europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sekretarz Generalny NATO w Odessie zapewnia Ukrainę o pełnym wsparciu sojuszu. Kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Płoną łąki w rejonie miejscowości Małowista i Krasnoburki. To kilka kilometrów od miejsca, gdzie na początku kwietnia paliło się prawie 90 hektarów łąki trzcinowisk. Na razie nie wiadomo, jak duży obszar objęty jest ogniem. Na miejscu pracują strażacy. Jest nowy termin przesłuchania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wezwała europosłów PiS-u ponownie, bo na dzisiejszym posiedzeniu się nie pojawili. Dla nieobecnych europosłów komisja chce kary 3000 zł. Taki wniosek złożyła już do sądu. Na 9 maja wyznaczyła natomiast jeszcze jeden termin przesłuchania, mówi jej przewodnicząca Magdalena Sroka z PSL. Sąd uznał, że dwukrotne wezwanie to jednak za mało, żeby wykazać uporczywość. Dlatego decyzja o tym, żeby wyznaczać 3 razy termin. Jeśli panowie Kamiński i Wąsik i tym razem nie przyjdą, to do sądu trafi prośba o zgodę na przymusowe doprowadzenie. Z tym, że zielone światło dla tej decyzji będzie musiał dać też Parlament Europejski. To potrwa, ale w końcu te zeznania uzyskamy. Zapowiada Witold Zębaczyński z KO. Na tym posiedzeniu komisja uzyskała natomiast te zeznania prokurator Aleksandry Rozmierskiej. Wynika z nich, że prokuratorzy nadzorujący śledczych prowadzących sprawę tzw. afery fakturowej naciskali na stawianie zarzutów Krzysztofowi Brejzie oraz jego ojcu Ryszardowi. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Liczba cyberataków na Polskę zwiększa się, przestrzega minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski ujawnił w TVN24, że dzisiaj zgłoszonych incydentów było prawie 2000, a miesięcznie jest ich nawet 70 tysięcy. Dziś mieliśmy atak na ważne instytucje zajmujące się dostarczaniem wody. Kilkanaście połączonych ataków zostało zatrzymanych, poinformował wicepremier. Minister cyfryzacji dodał, że jutro przedstawi raport pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa o wyjątkowej skali cyberataków w zeszłym roku. Sekretarz Generalny NATO w Odessie potępił ostatnio rosyjskie ataki na ukraińskich cywilów. Mark Rutte zapewnił też o wsparciu Ukrainy. Jestem tu, aby potwierdzić prosty przekaz. NATO wspiera Ukrainę. W ciągu kilku ostatnich miesięcy niektórzy to podważali, ale niech nie będzie żadnych wątpliwości, nasze wsparcie jest niezachwiane. Mark Rutte zapewnił też, że kraje NATO popierają pokojowe dążenia Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski odniósł się z kolei do przekazanych przez wysłannika amerykańskiego prezydenta żądań Kremla dotyczących uznania rosyjskiej aneksji 5 ukraińskich obwodów. Dla nas to są czerwone linie, których nie możemy zaakceptować. Nie możemy uznać, że jakiekolwiek tymczasowo okupowane terytoria są rosyjskie, a nie ukraińskie. Niektórzy przedstawiciele wchodzą w nie swoje kompetencje. Steve Witkoff mówił po piątkowym spotkaniu z Władimirem Putinem, że Rosja chce uregulować kwestie związane z 5 regionami. To była wyjątkowa aktorka, inna od wszystkich, tak Jadwigę Jankowską-Cieślak wspomina Agata Kulesza. Aktorka filmowa, teatralna i radiowa zmarła dziś w wieku 74 lat. Agata Kulesza grała z nią przez wiele lat w Stołecznym Teatrze Dramatycznym. Jadźka była wybitną aktorką, absolutnie, i wspaniałym człowiekiem. I nauczyła mnie przede wszystkim tego, że ten zawód można uprawiać na swoich warunkach i można nie pozwolić, żeby ten zawód wymagał pewnych rezygnacji z samego siebie. Jadźka była inna od wszystkich. Była głęboka, była w sobie, była introwertyczna, ale była niezwykle otwarta i była człowiekiem, który zawsze pochylił się nad drugim człowiekiem. Jadwiga Jankowska-Cieślak była pierwszą Polką uhonorowaną Złotą Palmą na festiwalu filmowym w Cannes. Otrzymała prestiżową nagrodę dla najlepszej aktorki za główną rolę w filmie Inne spojrzenie. Artystka była przez lata związana z Teatrem Polskiego Radia, wystąpiła w prawie 200 słuchowiskach. Jest ostrzeżenie przed silnym wiatrem na południu województwa śląskiego. Obejmuje powiaty Bielski, Cieszyński, Żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. Wiatr może w porywach osiągać 75 km na godzinę. Służby ostrzegają, że tak silne podmuchy mogą powodować uszkodzenia dachów i budynków oraz łamać gałęzie i drzewa. Ostrzeżenie obowiązuje do 7 rano. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 29%. Według prognoz od północy do 4 rano będą zielone godziny. W tym czasie powstanie więcej energii niż potrzebują odbiorcy. W południowej połowie kraju powietrze jest bardzo dobre, w północnej dobre. Jedynie w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa, padać będzie jeszcze nad ranem, ale już dzień ma być pogodny. Termometry pokażą 15 stopni w Zakopanem, 22 w Warszawie, do 26 we Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak sezonowe obniżki, to Allegro. Tej wiosny noś się tak, jak lubisz. Na Allegro czekają na Ciebie modowe inspiracje, a do tego markowe rowery, zabawki dla dzieci i bagaże podróżne w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Ha! Cecha. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. Zamknąć stare drzwi, zanurzyć się, obmyć wspomnień kurz w rzece prób, która płynie tu. A te fale zaleją świat, lecz nikt nie pozna, że my wciąż spadamy, szukając dna, gdzie Bogu mieliśmy sny. W ogniu słów odnajdziemy sens, kiedy już zrozumiemy, że to był błąd i nieważne czy, jeśli chcesz przejść przez nowe drzwi. Ten płomień podpali świat, lecz nikt nie pozna, że my wciąż spadamy, szukając dna, gdzie pogubiliśmy. Zostawiam ten wers na powitanie twego dnia. I idę, bo wiem, że nie chcę tego, co już znasz. dobry wieczór. Witamy Państwa ponownie. To jest druga godzina audycji HCH. Bartek Kaciński i Jacek Hawryluk. Zapraszamy jeszcze do godziny 23, 296 wydanie. No, rozpoczęliśmy zaskakująco, specjalnie, by Państwo mogli nieco odsapnąć i zastanowić się, czy to my cały czas. Tak. No tak, tak. I czy to jest przede wszystkim ten artysta, którego mogą Państwo znać, również z naszej audycji. Prezentowaliśmy jego, choćby jego płytę nagraną Senko Namczylak. Kuba Wójcik, nagrywający jako Minim. I to jest, no, że to była piosenka, no to nie musimy Państwa specjalnie przekonywać do tego, ale Ciekawe, utwór instrumentalno-wokalny w repertuarze Kuby Wójcika to już jest jakieś zaskoczenie, bo to przede wszystkim postać znana jako gitarzysta jazzowy, improwizujący. No ale tutaj na gitarze, fortepianie i partie wokalne wykonywał. Na skrzypcach Gareth Quinn Redmond, na perkusji Albert Karch. Realizacja nagrania Albert Karch, produkcja Gareth Quinn Redmond i Kuba Wójcik, więc panowie z duetu, skądinąd znanego również i z Anteny Trójki, chociaż bardziej z samego H, Albert Karch, był, tam się pojawiał właśnie w duecie. Był, z Garethem. Tak. Pomogli też Kubie Wójcikowi w nagraniu tego singla, a co będzie dalej z singlem, to ja nie wiem, to może jakaś duża płyta się pojawi z piosenkami. Imago, taki tytuł nosi ten utwór. Zafrapowałeś mnie tym, przyznaję, kiedy zgłosiłeś ten utwór, ale na dobry początek drugiej godziny brzmi idealnie, zwłaszcza, że zaraz będzie coś kompletnie innego i to jest ten moment, kiedy liczymy na kontakt z Państwem, to znaczy oczywiście, jeśli Państwo również chcieliby do nas napisać i wybrać się na koncert pewnej trójmiejskiej formacji, to teraz jest najlepszy moment, żeby uruchomić komputer. Trzeba mieć wolny wieczór. Jutro. Tak? Wszystko się zgadza? Jutro. 16 kwietnia. I trzeba przybyć do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. To jest jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby usłyszeć materiał z albumu Tech Naturalism formacji Immortal Onion. Że to, o tym, że to jest obiecująca, ważna, ciekawa formacja. Właściwie już nie tylko jazzowa, bo to jest tak elektroniczna płyta, do szpiku kości momentami, ten nowy album formacji Immortal Onion, że właśnie no, przebijają całkowicie, przełamują te granice między gatunkami. Ten album w wersji cyfrowej ukaże się dopiero 19 kwietnia, więc na koniec tygodnia, a jak ktoś będzie jutro na koncercie, no to będzie mógł sobie go posłuchać na żywo, no, mieć, myślę, dużo przyjemności z odkrywania tego, co jest jeszcze niespodzianką, bo na razie ujawnione zostały dwa utwory, 8-Bit Studies i Solar Punk. A formacja Immortal Onion to, przypomnijmy, Tomir Śpiołek, Ziemowit Klimek i Wojtek Warmijak, grający na przeróżnych instrumentach, głównie elektronicznych, ci dwaj pierwsi, a ten trzeci na perkusji. Czyli mamy nową płytę, która już za chwilę, jutro premierowy koncert w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Jeżeli chcieliby Państwo wybrać się i posłuchać, jak brzmi dzisiaj Immortal Onion, to jest to po pierwsze świetny pomysł, ale po drugie należy wysłać do nas maila hch@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten premierowy koncert tylko u nas. Czekamy przez najbliższe minuty. Ja nawet będę w Gdańsku jutro, ale czy zdążę na ten koncert? Może, może. Zobaczymy. Masz tam inne koncerty, no właśnie, się, z tego, sporo co innych wiem. Koncertów w Gdańsku, ale gdyby Państwo mieli ochotę wybrać się, to oczywiście prosimy pisać. A my cóż, mamy winyl, bo możemy zdradzić. Tak, z winyla można zawsze zagrać, bo skoro już jest wytłoczony, to nie trzeba nigdzie szukać tego materiału w żadnej innej postaci. Możemy powiedzieć tak, skoro winyl jest, to premiera fizycznej wersji płyty się nie spóźni. To prawda, czyli jutro na koncercie może być też winyl. Najprawdopodobniej. Więc ci wszyscy, którzy będą na koncercie jutro, to jeszcze w bonusie mają możliwość kupna winyla i przez te kilka dni jeszcze przed cyfrową premierą będą mogli się śmiać z tych wszystkich, którzy korzystają tylko z serwisów streamingowych. Dobrze, to w takim razie spróbujmy, czy gramofon dzisiaj wystartuje. Ostatnio w niedzielę miał pewien problem, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko już okej. Immortal Onion, 8-Bit Studies. I to był fragment płyty Tech Naturalism, która ukazuje się 19 kwietnia oficjalnie, ale wcześniej można posłuchać jej na koncercie. I na ten koncert mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert premierowy w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim. I chyba już mamy tylko jedno podwójne. Tak, ja tutaj trochę szeleszczę kartkami. Tak, jeszcze jedno podwójne zaproszenie czeka na Państwa. Gdańsk i premierowa prezentacja tego materiału. hch@polskieradio.pl. Natomiast premierowa prezentacja muzyki, która zabrzmi za moment, odbyła się dokładnie 6 października 2023 roku w Tychach podczas festiwalu Auxodron. W ramach zamówień tego festiwalu kompozycje na klarnet i Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy Auxo napisał Paweł Szamburski. Tytuł intrygujący, długo, długo nic, a potem wszystko, ma odniesienie trochę do formy tej kompozycji, która wyłania się z niebytu, czyli na początku jakby nic się nie działo, a później mamy burzę i mamy różne mniej bądź bardziej niezorganizowane dźwięki. Paweł Szamburski wpisuje się w cykl zamówień festiwalowych. Przypominam, różni instrumentaliści sceny improwizowanej, jazzowej komponują utwory dla siebie, bo to jest jakby zasada, i orkiestry kameralne miasta Tychy Auxo. Co z tego wychodzi? No właśnie wychodzą między innymi takie kompozycje. No, wychodzą z tego bardzo różne utwory, bo zamówienia są kierowane pod adresem różnych postaci sceny jazzowej i improwizowanej głównie. I wydaje mi się, że Paweł Szamburski należał do tych najoryginalniejszych adresatów zamówień. I z orkiestrą się znał, grywał na scenie festiwalu Auxodron z formacją Bastarda. Zresztą chyba w trakcie tej samej edycji wystąpił, czy to było rok później, 2024 już. Później. Grali z Bastardą, to były znakomite koncerty. Natomiast utwór, który napisał, był enigmą dla nas do samego końca. Nawet artysta nie bardzo chciał szczególnie dokładnie go opisywać. A później okazało się, że ma też ten utwór swój taki wymiar sceniczny, ponieważ Paweł Szamburski chodził po scenie, zaglądał za pulpity poszczególnym muzykom orkiestry i właściwie traktował Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy jak swój zespół Bastarda na przykład. Tak, jak własny instrument. Co więcej, w którymś momencie okazało się, że mamy dwóch dyrygentów na scenie, bo nie tylko Marek Moś dyrygował orkiestrą, ale Paweł Szamburski dyrygował i Markiem Mosiem, i orkiestrą. W związku z tym był to jeden wielki performance. Jak się okazało, można to także przynieść w wymiar płytowy, bo ukazała się płyta z zapisem właśnie tego koncertu, tego materiału. Zresztą dzieje się tak również w przypadku innych artystów. Hubert Zemler między innymi opublikował swoją kompozycję wykonaną właśnie w Auxo na płycie. Inni artyści również. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo ciekawe prezentacje, między innymi Marka Pospieszalskiego. I mam nadzieję, że ten utwór również znajdzie finał na płycie. Tak czy inaczej, teraz mamy drobny fragment z tej właściwie suity, bo poszczególne części, to jest 7 części, tworzą jedną całość, one przechodzą jedna w drugą, zatem rozpoczniemy od ciszy przed burzą, chociażby odrobinę, burza i może chwilę porządku, takiego porządku dosyć szczególnego, kiedy Paweł Szamburski próbował jakoś okiełznąć to, co dzieje się na scenie. Co więcej, mamy także dla Państwa płyty, czyli adres cały czas bez zmian do Państwa dyspozycji hch@polskieradio.pl. Definitywnie nie ma już biletów do Gdańska. Tak, definitywnie. Z nawiązką, powiedziałbym. Maile. Jutro Immortal Onion. Natomiast mamy płyty Pawła Szamburskiego. Długo, długo nic, a potem wszystko. Słuchamy. Tak, utwór ten zabrzmiał w Tychach w 2023 roku. Thank you. długo, długo nic, a potem wszystko. Trzy fragmenty z tej suity: Cisza przed burzą, Burza i Porządek. Paweł Szamburski jest autorem tej kompozycji i gra także na klarnecie. AUX, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, pod dyrekcją Marka Mosia. Ten utwór pojawił się na płycie. Jest to pełny zapis tego, co wydarzyło się w Tychach, dokładnie 6 października 2023 roku. W kwestiach organizacyjnych płyty już nie ma, także wszystko się rozeszło. Błyskawiczny bilet na koncert Immortal Onion również. Tak, do pana Rafała i pani Katarzyny trafiają te bilety. W tej sprawie proszę nie pisać. Tak. Także przygotowujemy jakieś prezenty już na kolejne wydania HCH, a tu musi państwu wystarczyć muzyka. To właściwie będzie to, co teraz, to właściwie powinno brzmiewać w bezpośrednim sąsiedztwie muzyki Immortal Onion, dlatego że przez ostatni sezon, a nawet chyba dwa sezony, Immortal Onion grywali koncerty wspólnie z saksofonistą Michałem Janem Ciesielskim. To było związane ze wspólną płytą Screens. Fantastyczną zresztą płytą i świetną w wersji koncertowej. Natomiast no, pora na to, na kontynuację własnych ścieżek. I Immortal Onion nagrali swoją płytę, a Michał Jan Ciesielski wrócił do swojego podstawowego tria, które się nazywa Quantum Trio i który tworzą z Kamilem Zawiślakiem i chilijskim perkusistą Luisem Morą Matusem. Fragment tej płyty dla państwa, Cosmic Beach. formacja Quantum Trio, Michał Jan Ciesielski, Kamil Zawiślak i Luis Mora Matus z albumu zatytułowanego No Way Out, który ukazał się 11 kwietnia. To była petarda po prostu. Myślę, że oni powinni jutro razem zagrać. Powinni stanowczo, ale myślę, że po prostu trzeba wypatrywać kolejnych występów, również Quantum Trio. No i można sobie zawsze teraz iść na dwa koncerty i zsumować, albo spróbować zsumować te siły dwóch formacji. Bardzo, bardzo ciekawych, ta nieco bardziej międzynarodowa i też bardzo mocno osadzona już na scenie jazzowej. Program trzeci Polskiego Radia HCH, za 19 minut będzie godzina 23. To teraz cały czas jesteśmy u nas, chociaż będziemy w mniejszości. To znaczy mówię o artystach, którzy pojawią się za moment, bo to trio iście międzynarodowe, które opublikowało swój album. Ten duet mogą Państwo znać, czyli Norman Westberg i Jacek Mazurkiewicz. Wcześniej nagrali jedną płytę jako duet, teraz natomiast do tego duetu dołączył jeszcze Giridhar Udupa. Czyli mamy z jednej strony muzyka polskiego, amerykańskiego i hinduskiego. Jeśli chodzi o Westberga, to mogą go Państwo oczywiście kojarzyć z zespołu Swans, ale także ostatnio jako artystę, który otwierał koncerty zespołu Swans, bo tak mam wrażenie, że regularnie pojawia się jako ten człowiek, który na początku inicjuje te wieczory. W związku z tym w momencie, kiedy miał wolne, spotkał się z Jackiem Mazurkiewiczem, nagrali sesję, do której to sesji dołączył także Giridhar Udupa, którego mogą Państwo znać chociażby z Sagary Wacka Zimpla. No właściwie wszystko już opowiedziałeś. Poza tym, że można tutaj zrobić kilka jeszcze takich małych odnośników, skoro padła nazwa Swans, to warto przypomnieć, że w przyszłym tygodniu część składu Swans, czyli Michaela Gire i Christopha Hanna, można będzie zobaczyć na żywo w Warszawie w klubie Palladium. No ale nie będzie Normana Westberga. Niestety. Bo gdyby był, to by nagrywał kolejną płytę z Mazurkiewiczem. Tak, tak. No bo właśnie. Bo ilekroć przyjeżdża do Polski, tylekroć coś nowego powstaje. A akurat ta płyta, myślę, że ma szansę zostać z nami na dłużej. Album zatytułowany Everyday Life Activities, Westberg, Udupa, Mazurkiewicz. Wybieramy utwór Spoon in the Jar. Zastanawiam się, czy to dlatego, że ta łyżeczka w dzbanie, że ten instrument, na którym gra Giridhar Udupa, bardzo charakterystyczny gatam, ma kształt dzbanka. Nie wiem, no ale lepiej brzmi niż Whisky in the Jar. Thank you. międzynarodowe trio Norman Westberg, Gilda Rudupa i Jacek Mazurkiewicz, Spoon in the Jar, z ich pierwszej wspólnej płyty. To zakończymy, jak powiedziałeś, międzynarodowe trio, to teraz prawie międzynarodowy kwartet, ponieważ trio stało się kwartetem na tej płycie, która pojawi się na przełomie kwietnia i maja. Hinode Tapes zapowiadają kolejny album, tym razem zatytułowany Ita i nagrany w kwartecie z kontrabasistą Hirokim Chibą. I tutaj mamy bardzo ciekawy związek, ponieważ Chiba współpracował i z Jimem O'Rarkiem, i z Eiko Ishibashi, i z Otomo Yoshihide. W związku z tym Hinode Tapes trafili na świetnego muzyka, ale grali także trasę koncertową w Japonii małą. W związku z tym te relacje, związki, zdaje się, są coraz bardziej silne. Ciekawe, co będzie w przyszłości, ale zaczynają brzmieć jak rasowy kolektyw japońskich muzyków improwizujących. Może się przeprowadzą i następną płytę nagrają w studiu Jima O'Rarka i Eiko Ishibashi. Zobaczymy. W każdym razie jest jeszcze jeden łącznik z tym, o czym już wspominaliśmy w tej audycji, mianowicie koncert w Gdańsku. Koncert premierowy 25 kwietnia, no tyle, że w centrum Świętego Jana. Ale gdańszczanie dziś no, słyszą od nas same dobre wiadomości i zaproszenia, tylko biletów nie mamy na ten koncert. No właśnie, nie mamy także biletów na ten koncert, ale pewnie są. Zatem można się wybrać przedpremierowo, co więcej w kwartecie wystąpi cały zespół Hinode Tapes i japoński muzyk. Zatem proszę się wybrać i opowiedzieć nam, jak było. Piotr Chęcki, Piotr Kaliński, Jacek Prościński i Hiroki Chiba. No to cóż, na zakończenie niech zagrają przedpremierowo. Tak, już ta płyta z nami i do końca tego wydania HCH z nami pozostanie. A my już dziękujemy bardzo za uwagę. EM, czyli Elżbieta Malinowska i my. HCH, czyli Jacek Hawryluk i Bartek Haciński. Do usłyszenia.